उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तू कौन है, मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। एक हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी हमेशा की तन्हाई मार गई, चौथी ये खुदा की खुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। ठीक थी और दिल तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, तबीयत ठीक थी, हाँ तबीयत ठीक थी, और दिल थी, हाँ दिल थी, अजी दिल थी, बेकरार ना था। तबीयत ठीक थी और दिल भी बेकरार, ये सब की बात है जब किसी से प्यार न था। कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। से अब थैले में पैसे जाते हैं, मुट्ठी में शक्कर आती है। आए महंगाई महंगाई महंगाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे क्यों मौत ना आई। आए महंगाई महंगाई महंगाई, शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लैन की लंबाई मार गई, जनता जो चीखी चिल्लाई मार गई, बाकी कुछ बचे महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। बच्चे की पढ़ाई मार गई, पढ़ाई मार गई, बेटी की शादी और सगाई मार गई, सगाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सिलाई मार गई, किसी को तो रोटी की कमाई मार गई, कपड़े की किसी को सलाई मार गई, ओ किसी को मकान की बनवाई मार गई। जीवन दे बस तीन निशान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान, ढूंढ ढूंढ के हर इंसान हो बैठा है अपनी जान। जो सच सच बोला तो सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, सच्चाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार।